Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse wapensteun aan Israël gaat onverminderd door, meldt persbureau Reuters. 2 weken geleden zei premier Netanyahu dat Washington wapens tegenhoudt. Later bleek dat de Amerikanen 1 lading zware bommen tegenhielden, omdat Israël die mogelijk zou gebruiken in dichtbevolkt gebied. Volgens Reuters leverde de VS sinds het begin van de Gaza-oorlog 14.000 zware bommen aan Israël en ook duizenden lichtere bommen en raketten. Tienduizenden demonstranten hebben vanochtend in Essen in Duitsland geprotesteerd tegen een bijeenkomst van Alternatieven für Deutschland. Ze vinden dat er geen plaats is voor extreem rechts en fascisme in Duitsland. De top van die radicaal-rechtse partij houdt dit weekend in Essen een bijeenkomst in een conferentiecentrum. De voorzitter van de AfD zei in een toespraak dat wat haar betreft de demonstratie niets met democratie te maken heeft. En om het hier ganz klar te zeggen, dat wat zich daar draußen afspeelt, had met democratie niets te doen. Niets. De demonstranten probeerden met wegblokkades te voorkomen dat AfD'ers het conferentiecentrum in Essen konden bereiken. De AfD won flink bij de laatste Europese verkiezingen, ondanks een serie schandalen. De eerste etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Hij reed lang op kop met zijn ploeggenoot en debutant Frank van der Broek. Het peloton maakte op het eind nog spannend door flink in te lopen op de koplopers. Maar het peloton kon ze net niet meer inhalen. Bardet start dus morgen in het geel. In de Zwitserse Alpen op de grens met Oostenrijk is een Nederlander verongelukt. De man van 69 had de Silvretta-hoorn beklommen, een bergtop met gletsjers. Bij de afdaling gleed hij uit en hij maakte een val van 200 meter. Een andere Nederlander bleef ongedeerd. Bij de Grand Prix van Oostenrijk start Max Verstappen morgen van pole position voor Lando Norris van McLaren en George Russell van Mercedes. In de kwalificatie reed Verstappen de snelste rondetijd. Eerder op de dag schreef hij ook de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam. Voor de presidentsverkiezingen in Iran is een tweede ronde nodig. Van de 4 kandidaten kreeg niemand de vereiste meerderheid van 50%. De nieuwe ronde gaat tussen 2 kandidaten, de hervormingsgezinde kandidaat die de meeste stemmen kreeg, en een hardliner die de voorkeur heeft van geestelijk leider Khamenei. Wie gaat winnen, valt nog niet te zeggen, vindt buitenlandredacteur Lennart Zwolfs. Jalili is nog de enige conservatieve kandidaat. Dus als al die conservatieve stemmers zich nu achter hem gaan scharen, ja, is de kans groot dat hij de meeste stemmen krijgt. Aan de andere kant is er ook een hele grote groep in Iran die nooit zo goed weet wat ze moeten doen. Nou ja, die zijn niet naar de stembus gegaan, want het opkomstpercentage was historisch laag. Maar ja, als die nu denken, ja, we kunnen kiezen tussen een ultraconservatieve hardliner die heel slecht voor ons is, of iemand die iets gematigder is, die we ook niet vertrouwen. Maar ja, dan is dat misschien toch de beste optie. Ja, als die mensen nu ineens denken, we gaan toch stemmen vrijdag, ja, dan kan die uitslag nog wel eens heel verrassend worden. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander het defilé afgenomen ter gelegenheid van Veteranendag. Het was dit jaar de 20e editie. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over, gevolgd door een defilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. Een verslag van Onno Beukers. Met muziek en een hard startschot wordt er begonnen aan het defilé voor de 20e Veteranendag. In 2005 was de eerste Veteranendag en ja, sindsdien worden eigenlijk de ruim 100.000 veteranen die zich hebben ingezet voor de vrede sinds de Tweede Wereldoorlog, die worden geëerd. U heeft een mooie bloem. Wat voor een bloem is het? Ja, dat is een anjer. En een jongetje van 12 zei van dit is uit respect voor de veteranen. Is het misschien nu ook extra belangrijk? Nu er juist ook in Europa, aan de randen van Europa, oorlog wordt gevoerd? Ja, überhaupt, gewoon ook hier. Zou u als het nu nodig was nog willen dienen om het land te beschermen? Maar ik denk niet dat ik kan schieten, maar ik kan wel dienen. Dat kan wel. Ik kan heel goed verbinden. Dat is wat ik doe. Vooral wij, meneer Poetin die... Die veroorzaakt alles natuurlijk. Dus dan is het extra belangrijk om hierbij stil te staan? Ja, zeker. Geldt dat ook voor u, mevrouw? Jawel, maar ik vind ook dat je de oudere generatie daarin heel erg moet waarderen. Wat ze allemaal in de loop der jaren hebben gedaan. Iedereen, maar vooral ook hun. En laten weten dat ze belangrijk zijn geweest. En we moeten zeker in deze tijd bij stilstaan. Laat de mensen maar komen, laat de jeugd het maar zien. Als u nog zou moeten dienen voor wat dan ook, wat zou u kunnen doen? Nou, er zijn zeker ook voor vrouwen genoeg taken. Dus ik denk dat ze mij best wel goed kunnen gebruiken wat dat betreft. Dus ik zou mijn weg wel weten te vinden. In de stoet lopen zo'n 4000 veteranen mee. opgedeeld en duidelijk in groepen. Veteranen die hebben gediend in Bosnië, maar ook bijvoorbeeld Cambodja. Ik was bij de luchtmacht, dus dat deed niet zoveel in die tijd. Hè. Dat was koude oorlog. Hoe kijkt u daar dan nu tegenaan? Ik ben bijna 80, dus dan ga je niet meer zo druk maken. Nou, het gaat beginnen. Ja, heel goed. Maak er een mooie dag van. Dank je wel. En ook demissionair minister Ollongren van Defensie was aanwezig. Zij zei in een toespraak dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat. En dat militairen hard nodig zijn. Dan het weer nog vrij zonnig. 25 graden is het. In het zuidoosten en oosten is later vanavond kans op buien met veel regen, hagel en onweer. Morgen opklaringen en 20 of 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden nu wel korter. De meeste vertraging is er onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp. Daar 10 minuten oponthoud. Op de A9 de hele dag al file. Van Alkmaar naar Amstelveen nu nog een kwartier vertraging tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid. Door de afgesloten Benelux-tunnel is het ook al de hele dag druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. En op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond 10 minuten vertraging. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand, 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij, spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het Hof van Charlo's in Rotterdam. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en heel fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer. En we hebben het over de stand, zoals altijd, van ons land in nog steeds hectische tijden. Met aan de stamtafel iemand die de vertrekkend premier Rutte heel goed kent. Mede-Hagenaar, de voormalig bewindspersoon en wielerfanaat, jazeker, Sander Dekker. Hier is ook politiek verslaggever van het FD, Martine Wolzak. En natuurlijk, zoals elke week, Marcel Verrek. Hij trakteert ons ook vandaag op een fraaie column. U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Zwitserland neemt het op tegen Italië, want er is veel sport. Net de Tour de France, nu het voetbal, EK-voetbal. Zwitserland-Italië, dat is een lekker affiche. Richard van der Made, wat denk je? Wat gaat het zijn? Ja, het is de eerste 8e finale. Wat denk ik? Nou, ik heb toch wel het vermoeden dat Italië doorgaat. Maar goed, dat is misschien een beetje makkelijk. Als Italië tegen Zwitserland speelt, wint Italië meestal. Aan de andere kant, Zwitserland heeft een stugge ploeg. Veel ervaring, heel degelijk tot nu toe op dit Europees kampioenschap. Italië is de regerend Europees kampioen. En natuurlijk wel favoriet in deze eerste 8e finale. Het EK-voetbal in Duitsland gaat nu echt beginnen. En hoe mooi is het dan dat die eerste wedstrijd in de knock-outfase wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Berlijn. Waar het wel heel warm is. Plus 30 graden. Met ontzettend veel mensen op de tribunes. Er zullen ook drinkpauzen zijn. Eentje in de eerste helft en eentje in de tweede helft. En Italië is terug op een hele iconische plek. 9 juli 2006. Toen werd Italië op deze grond wereldkampioen. Met spelers als Totti, Cannavaro, Buffon en ook Materazzi. Nu uiteraard een heel ander elftal. Italië dat zich in de groepsfase maar net plaatste als tweede achter Spanje door een hele late goal van Sakanji tegen Kroatië. Zwitserland eindigde ook als tweede achter Duitsland. Maakte het Duitsland nog heel erg moeilijk. Veel wijzigingen bij de Italianen. Daar ontbreekt bijvoorbeeld Calafiori, centrale verdediger. Hij wordt vervangen door Gianluca Mancini. Calafiori is geschorst en ook Di Marco bijvoorbeeld is er niet bij. We zijn 8 minuutjes onderweg in Berlijn. Italië, Zwitserland, de eerste achtste finale dus. 0-0 is de tussenstand. Ja, en natuurlijk blijven die wedstrijden volgen hier op NPO Radio 1... met commentaar dus van Richard van der Made. Marcel, vanmiddag nog even de pool ingevuld. Ja, op het laatste nippertje heb ik hem nog net weggestuurd. Nou, zeg maar. Wij krijgen Zwitserland door. Een gelijkspel wordt het. Oh. Gaat heel erg lang, gaan we verlengen. Gaat eindeloos door. En dan krijgen we een hele dramatische strafschopserie... waarbij ja, Zwitserland is natuurlijk een land met een reputatie over soliditeit. En de Italianen zijn een heerlijk land. We hebben net op de Tour de France nog zitten kijken. Zo. Wat een spannende finish, Wieger. Hè? Nou, dat was echt, ging helemaal uit je dak. Wij allemaal, we hebben gehuild. Zeker. Sander Dekker is bijna weergevallen. Het is echt... Nou, ook en het gebeurt nooit hè, dat ze op het laatste nippertje... dat hij valt. Dat ze het redden. Nooit gebeurt het. Nee, maar dat was inderdaad in het zicht van de haven. Strandje, hè? Dat zegt ook het spreekwoord. Dus moest het wel zo zijn. Maar nee dus. Nee, van Broek is Sander Dekker. Net voor, ja. Hij hield het vol. Ja. Hij moest wel zijn kopman laten winnen. Lag aan die rotondes, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Die, want toen konden ze eventjes niet meer zien en zo. Ja. En toen zag je... Ja, oud-bewindspersoon Sander Dekker. Normaal gesproken zeg ik tegen politici en bewindspersonen natuurlijk sowieso u. Maar u hebt liever dat ik je zeg. Ja. Nou, ja. Wie ben ik dan om dat niet te doen? Maar wat was dat spannend, zeg. Ja, gaaf, hè? Ja, echt. En dan zo'n Nederlands gastje. Ik had nooit van Frank van den Broek gehoord. Ja, wij zaten nog samen te kijken en toen zei je nog... Frank van den Broek, dat, ja, maar dat was een Vlaming. Ja. Maar deze jongen... Ik kende niet en hij was zo sterk. Ja. En dan loodst hij zijn kopman naar die finish toe. En dan moet hij dan toch net even... Ja, dat zullen wel stalorders zijn geweest. Ja, knecht. Moet er dan toch een knecht zijn? Hè? Ja, oude, laat hij hem toch feodale, gaan. Liberale systeem waarbij gelijkheid uiteraard, onder arbeiders... Uiteraard, het leven is zo onrechtvaardig. Maar je ziet wat voor een strijd dan wielrennen zeker op het eind dan is. En is dat ook precies wat je zo ontzettend aanspreekt in die sport? Ja, ik vind dit mooi. Maar ik vond het al mooi. Op een gegeven moment die eerste paar bergjes en dan de tactiek. En dan zie je dat groepje zo voor. En dan zie je van de pool zie je afhaken. En dan denk ik, oh jongen. Ja, dus ik ben er geweest, 2 uur gezeten. Fantastisch. En die beelden. Ja, dat zijn de Appenijnen. Ik ben daar geweest in San Marino. Nou, dat is echt een puist hoor. Dat plaatsje, het ligt daarboven echt heel erg hoog. En dan, ja... Dus dat, fantastisch. Ja. Dat je, ergens ook verbazingwekkend, dat je daar zo van geniet... en dat je zelf ook weer op de fiets klimt naar al datgene wat er gebeurd is. Ja, vallen en opstaan. Ja, ja want nou ja, je draagt het groene shirt, maar daaronder... ik heb het net kunnen zien, misschien kun je het ook even aan de twee tafelgenoten laten zien... want dat is wel echt... Maar zo dramatisch. Ik ken Sander eigenlijk alleen maar uit Den Haag met de Mitella om. Ja, precies. Dat was 2013. Toen ook gevallen. En toen in de kamer had je toen een Mitella om. Later ook nog, volgens mij door een hond of zo. Ja, dat was met de Mitella's. Ik ben daarna nog 1 keer gevallen en toen heb ik mijn heup gebroken. Nou, nog een andere keer gevallen. Dus je bent niet zo goed bestuurder eigenlijk, als je het zo zegt. Nou ja. Ik zei, vallen en opstaan. Hè, dus, ja. Maar als je dat... If you get knocked down, you have to stand up. Hè, dat was het ook alweer. Ja, Biden had hij nog onthouden. Na dat vreselijke debat van Rick. Ja, je kunt zeggen van iemand die, zeker nadat hij zo'n zware ongeluk heeft gehad... opnieuw op de fiets stapt, dat is een volhouder. Kun ik zeggen... Daar zit wel een steekje los. Oh, jij gaat toch elke week ook weer een radioprogramma beginnen? Je maakt toch ook altijd weer een kom? Is het één groot ongeluk inderdaad? Nee, maar dat hardleers of inderdaad de volhouder. Maar dan kies je dus van die twee, volhouder. Ja. Maar ergens ook hardleers. Voor de mensen die denken, dit heb ik even gemist. Nou, in 2022 was dat. Heb je een ongeluk gehad tijdens een wielrennen in de duinen. En dat is een vreselijk ongeluk. En dat leverde 12 breuken in 9 ribben op. Gebroken bekken, gebroken schouderblad, gebroken sleutelbeen. Ook nog eens een zware hersenschudding. En dat allemaal omdat een vrouw je bij de arm zou hebben beetgepakt. En 2 jaar later vertel je er zelf over in de rechtszaal. Mijn eerste vage herinnering is die van het ziekenhuis. Toen ik na 3 dagen coma wakker werd... omringd door familie en vrienden met betraande ogen. Natuurlijk baalde ik van de breuken, de pijn en de maandenlange revalidatie. Maar het meest maakte ik mij zorgen over hoe mijn hersenletsel zou herstellen. Ik geloof niet dat mevrouw het specifiek op mij had gemunt. Maar het laat wel zien dat een onbesuisde actie in het verkeer zeer ingrijpende gevolgen kan hebben. Dit was dus een maand geleden. De rechter heeft inmiddels gesproken. De vrouw tegen wie een half jaar gevangenisstraf was geëist en ook nog eens een taakstraf vanwege mishandeling, zij is vrijgesproken. Je hebt schriftelijk al op het vonnis gereageerd. De rechtszaak en de uitkomst raken mij zeer. Wat kun je daar mondeling aan toevoegen? Nou, ik ga er niet al te veel op in, want het Openbaar Ministerie is inmiddels weer in hoger beroep gegaan. Dus dat betekent dat het onder de rechter is. Maar weet je, dit is een slepend iets. En ik had er graag een punt achter gezet. En dan kan je dat hoofdstuk weer afsluiten, kan je weer door. En dat is gewoon vervelend, want het duurt hierdoor allemaal nog weer langer. En ja, dat raakt je. Ja, dat het Openbaar Ministerie daar eigenstandig in hoger beroep gaat. Dat klinkt ergens ook raar, want het gaat jou aan. Ja, en dat is het rare bij zo'n in het strafrecht, bij zo'n zaak. Het is formeel is het een zaak van de staat, het Openbaar Ministerie tegen de verdachte, deze mevrouw in kwestie. Maar die zaak gaat natuurlijk over jou, die gaat over mij. Maar formeel ben ik daar geen partij in. Nee. Dus ja, leidend voorwerp. Ja, letterlijk leidend voorwerp. En dat is eigenlijk een heel raar gevoel. En nou ben je zelf minister voor rechtsbescherming geweest. Mm-hmm. En heb misschien pas, nou niet pas, maar juist op dat moment doorgehad wat dat precies betekent, rechtsbescherming? Ja. Of juist een gebrek daaraan ervaren? Nou, nee hoor. Want dit is ook de rechtsstaat. Hè? Dus zo'n zaak komt voor en een onafhankelijke rechter, het waren er drie dit keer, die moeten daar een uitspraak over doen. En dan is vrijspraak is ook een optie. En dan zie je dat het bewijs door de rechters anders wordt gewogen dan door het Openbaar Ministerie. En dat is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie nu zegt, nou ja, wij willen in hoger beroep gaan. Maar ik heb wel, door zelf een keer slachtoffer te zijn, ik heb heel veel met slachtofferbeleid gedaan, hè, en ook de positie van slachtoffers ook in de rechtszaal versterkt. En ja, dan zit je spreekrecht. Onder andere bijvoorbeeld. Heb je ook gebruikt? Ja, dat heb ik ook gebruikt. Ik dacht, ja, nu ervaar je het zelf een keer. En dat was wel weer intens. Ja. Wat is precies intens? Nou, om te merken wat het met je doet. Je kan wel rationeel nadenken over hoe belangrijk het is dat je recht of dat je slachtoffers een plek geeft in dit soort zaken. Maar als je dan zelf een keer ondergaat, dat raakt er wel weer een diepere laag. Ja, ja. De knal was zo hard dat je van het ongeluk ook helemaal niks meer kunt herinneren. Nee, is het ook onwerkelijk. Ja, een gebrek aan herinnering. In dit geval dus ook een gebrek aan bewijs geworden. En daarmee haar positie verstevigd. Nou, voor jou verzwakt. Ja, dat weet ik niet. Want er zijn omstanders geweest, dan ook mensen die het wel hebben gezien en die hebben ook getuigd aan de politie. Dus ja, misschien dat het anders was geweest als ik me wel had herinnerd en daar iets over had kunnen zeggen. Maar goed, het is niet zo en het is wat het is. Maar je durft dus nog steeds hard van een berg af te gaan? Ja, ja, voorzichtig. Maar ja, als je daar met je geweest? Geweest? Ja, zeker, tuurlijk. Oh, ja, ja, want ik ken die rijder ook heel vaak. Monster was. Ja. Monster, ja. En het is echt een plek waar je vanaf de duinen naar beneden gaat en dan ga je hard. Dat is nou helemaal zo. Ja. Nee, je gaat er hard naar beneden en het is een beetje mijn. Het is een heel breed pad trouwens. Het is een heel breed pad. Jij gaat er misschien nog wel harder dan standaard. Ik heb het net over gehad. Ja, ik ga veel harder. Best wel de zwaartekracht. Alleen op dat stukje hoor. Ja. Martine, wat een verhaal, hè? Dat hij daarover vertelt als oud-minister voor rechtsbescherming. Dan krijgt dat helemaal ook nog een persoonlijke connotatie, natuurlijk, dat vakgebied. Ja, dat hoor je natuurlijk meer van mensen. Overigens geldt dat natuurlijk ook altijd voor journalisten. Hè? Als je verhalen over anderen maakt en je wordt zelf een keer het verhaal, dan denk je ook in de ene van, oh, wacht even, zo is dat dus. We bouwen vandaag ook aan een verhaal over Mark Rutte. Die vertrekt als premier, die heb je heel goed gekend. Doemt hij ook in dit noodlottige verhaal op? Ja, dat is het bijzondere aan Mark Rutte. Als er je kunt hem heel lang niet spreken, maar als er dan echt iets gebeurt dat impact maakt, dan is hij vaak een van de eerste die belt. En in dit geval was dat niet naar mij, want ik lag aan de apparaten in het ziekenhuis. Dus ik kon een paar dagen helemaal niks. Maar Marieke, mijn vrouw, heeft heel veel contact gehad met Mark in die tijd. Ja. Dat is bijzonder, ja. En dat is, want dat horen we vaker. Dus van bewindspersonen ook, die vertrekken. Ook als ze jarig zijn, hij onthoudt alles. Dat is heel bovenmenselijk. Ja. Hij is ook razendsnel, hè? En heel snel. Ja, nee, jij hebt ik ook... vaak de eerste. Ja, ik zie hem regelmatig bij mij in de straat, waar hij dan... ik heb hem geïnterviewd voor Den Haag FM. En ik had hem een boekje gegeven, wat ik heb geschreven over mijn zoon. Ik heb een dubbel gehandicapt kind. En dat boekje heet De Adem van Mijn Zoon. En had ik aan hem gegeven en hij had de achterflap gezien. In één blik had hij gezien dat Daan in Bronnevo is geboren. En toen ging ik hem vragen van, ben je een Hagenees? Dat vraag ik altijd, of een Hagenaar. En waar ben je dan geboren? Nou, net als jouw zoon in Bronnevo. Dus dat gaat zo razendsnel bij hem. Ja. Dat heeft hij gezien en dat heeft hij onmiddellijk geïnternaliseerd. Jullie zijn ook beide Haagse jongens. Hagenaar en Hagenees. Heeft te maken met Affie van der Sant. Als je er geboren bent, ben je een Hagenees. Ja, hanteren wij als dubbel Hagenees. De Sant en het Veen. Ja, precies. Want jij bent dan... Nou, er zijn twee theorieën. Ja. Welke straat ben je geboren? Hagenees zijn import. Hagenees zijn geboren in Den Haag. Hagenaren zijn import. Ja. Of Hagenaren zijn geboren op Zand, chique deel. Ja. Hagenees op het Veen. Jij bent Hagenees? Ja, ik ben dubbel Hagenees. Waar ben je dan geboren? Op het, welke straat? Nou, ja, formeel, ik ben in de Azivo-kliniek geboren. En dat is in Scheveningen. Dus daar ben ik ook geboren. Daar ben je ook geboren. Ja, dus we zijn eigenlijk... Ja, precies. Nee, echt, maar hij is afgebroken. Maar hij staat niet meer. Maar wij woonden toen op het Kaapseplein in Transvaal. Oh, ja, ja. Hartje Transvaal. Ja, ja, u luistert nog steeds naar een landelijke zender, hè? De Haag is de hele wereld. Mensen, we hebben de boel overgenomen. Als je dan vervolgens naar Zoetermeer verhuist, kijk je dan in Den Haag met de rug aan, word je dan niet meer serieus genomen, Sander Dekker? Nou, toen... Dan woont de rest van Den Haag ook. Half Den Haag verhuisde in de jaren 80 naar Zoetermeer. Ja. Dus dat was een gezellige uitvaart. Gezellige uitvaart? Uitvaart, hoe noem je dat? Uittocht. Uittocht. Maar we hebben het erover, omdat we praten dus ook over Mark Rutte, en daar gaan we zo dadelijk meer verhalen over horen. Maar ook een hele Haagse jongen is hij en blijft hij. Ja, grappig, hè? Zijn vaste rituelen, zijn vaste Haagse rituelen. Ja. Ja. En onlangs nog hoorde ik van hem dat hij zo van Den Haag houdt. Natuurlijk ook vanwege de nabijheid van het strand. En zegt hij, zijn er andere steden, zulke grote steden, die zo pal aan het strand liggen? Ja, Barcelona kun je dan aan denken, maar zoveel zijn er niet. Nee, dat wist hij. Nee, en dat heeft ook de karakter van de stad heel erg bepaald. Omdat je de bodemgesteldheid hebt. Je hebt het stukje van het zand dat het veen afdekt. En daar zijn de gegoede mensen gaan wonen. Ja. Want op het veen, het Kaapseplein, daar werden alleen maar kneusjes gekweekt. Ja, Nee hoor, dat is niet waar. Nee, maar dat is een ander soort... dat heb je nog steeds. Eigenlijk. Ja, jij zei net dat je hem sprak, hè? In zijn torentje. Laten we even naar een fragment luisteren, want dan gaat het over zijn schoolcarrière. Dat is wel leuk, dit. Ik was 5 en toen ben ik op de Statenlaan, jou dus bekend die buurt. Zeker. Bij juffrouw Berlijn op zo'n nulklasje geweest, met 3 andere kinderen die niet wilden deugen. En dan ga je vandaar naar de tweede klas lagere school. Het was eerst nuttig. Vrienden van mij hebben dat ook gedaan. Ja? Ja, en die heb ik later Royaal ingehaald. Dus allemaal blijven zitten op een gegeven moment. Dus, ik heb dat niet gehad, maar ik ben uiteindelijk wel daardoor met 17 al gaan studeren. Als Rutte zegt een kind dat niet wilde deugen, denk je, dat moet een grap zijn. Als iemand deugt? Nou, nee, ik weet niet. Heb je nog meer fragmenten? Want hij zegt dus op een gegeven moment ook, suggereer ik dat hij misschien een beetje druk in zijn hoofd was, een heel lastig kind was. En dat eigenlijk de enige remedie daarvoor was premier worden. En dat is natuurlijk een hele exclusieve therapie. Want daar is gewoon maar één plek voor beschikbaar. Ja, maar die heeft hij wel gepakt. Die heeft hij wel gepakt, ja. Een man met ambitie die vervolgens ook die ambities waarmaakt. Martine Wolzak, ook vele herinneringen natuurlijk aan Mark Rutte. Welke doemen dan direct op? Pik er eens één uit. Je mag het eigenlijk niet vertellen, maar hij gaat nu toch weg. Na afloop van de wekelijkse persconferentie van de minister-president was er gelegenheid voor journalisten om met de premier te praten. Nou, daar ben ik zelf heel weinig geweest, maar je gaat er wel een keertje heen om even... ik was nieuw in Den Haag en dan wil je toch een keer even je voorstellen, ook aan de mensen van de RVD die daar dan bij staan. En dan dan krijg je de legendarische hartelijke behandeling. En die had ik natuurlijk overal al een keer gehoord. Ik had Mark Rutte nog nooit ontmoet. Hij had ook geen idee wie ik was. En dan kom je daar en dan stel je voor en het eerste is... Oh, Een plakje cake, wat leuk dat je er bent. En ik las later ergens van een andere journalist, was volgens mij in Vrij Nederland, die had dezelfde anekdote verteld over de stagiair die mee was gekomen en had dat opgedist en die heeft er vreselijk voor op zijn sodemieter gekregen. Dus misschien kom ik nu in de problemen. Dat Sander Dekker, denk ik dat hem misschien wel het meest typeert, dat hij in, of het nou is met de presidenten van deze wereld, met hele gewone mensen. Ja, uiteindelijk is iedereen een heel gewoon mens. Maar hij weet altijd de juiste snaar te raken. En hij heeft altijd cake in zijn binnenzak. Ja, okay. Uiteraard, ja. Er stond een schoteltje, een schaaltje. Caroline van der Plas heeft altijd een ei in haar BH. Weet je dat? Oh, is dat het? Altijd lekker warm. Dit moet je even uitleggen, want nou, ik las iedereen leest NRC. Ja, ik las het. Dan is solidariteit met de pluimveesector. Nee, dat is het leuk, want ze wilde niet snoepen. Dan had ze iets gezonds om te snoepen, maar dat hij vergeten wat het in de BH had. Ja, er stond een heel verhaal van. Dan zal het toch wel gekookt zijn op een gegeven moment? Ze heeft gewoon bij de lunch heeft ze eventjes één hardgekookt ei meegenomen. Dat ze zaten daar in dat formatiegedeelte in de Tweede Kamer. Gewoon helemaal opgesloten met z'n allen. Aha. En zij wilde daar dus inderdaad niet gaan snoepen. Er staan altijd chocolaatjes en zo. En toen heeft ze dus een ei in haar BH gestopt. Zodat ze 's middags... Maar dat was ze vergeten. Dit heeft dus allemaal opgeschreven door Petra de Koning van de NRC. En 's avonds zat ze nog met ambtenaren van de Algemene Zaken de stukken voor de volgende dag voor te bereiden. En toen vond ze dat ei weer in haar BH. Geweldig. En ze vroeg zich af waarop zit de hele dag iedereen naar mijn... Ja. Maar blij, goed dat het ei niet uitgekomen is. En kruipt er opeens zo'n kuiken uit haar décolleté. Dat lijkt me ook wat. Mooi toch, dit soort anekdotes. Deze anekdote is niet over Rutte te verkondigen. Maar vele wel. Wat hem typeert, zei ik net ook al. Ik bedoel, ik ben geen deskundige, maar dat hoor je dan van iedereen. Hij weet altijd de juiste toon te vinden en de juiste snaar te raken. Maakt ook niet uit wie er tegenover hem staat. Hij hield ook op Instagram live sessies. En dan beantwoordt hij dan vragen van verschillende mensen. Ja, dit gaat dan over restaurants, dus ook heel erg leuk. Wat zijn je favoriet eettentjes in de stad? Ja, dat is een beetje eentonig. Ik heb vanmiddag even geluncht met Impero Romano hier, Italiaan, achter de zende. Een tikje aan de prijs, maar wel heel erg lekker. Veel beter betaalbaar puntjak voor een rijsttafel. Heb ik met Macron met aan toegenomen in januari dit jaar. Was supergezellig, maar ook Soeboer natuurlijk. Ook Indisch, weer open, heropend gelukkig. Iets te vroeg aangekondigd door mij, waardoor ze te snel te druk kregen, terwijl de keuken nog bezig was alle gerechten in te regelen, maar inmiddels weer echt helemaal op het oude niveau. Ja, dit kan hij dus ook, Sander. Ja, maar dit is toch... En voor mij maak je daar Mark het meest gelukkig mee. Gewoon op zijn fiets door de stad, zaterdagochtend op de Grote Markt. Gezellig lullen en zo. Kopje koffie met de nachtburgemeester. Ja, precies. Ja, dat kan dan straks niet meer, hè, in Brussel. Dat zal ook wel zijn. Want hij komt elk weekend terug. Ja, precies. Dat is één de reden waarom hij dat gaat doen. Met anders. Martine? Ik kwam zelf ook met een grappige anekdote. Maar er is natuurlijk ook wel heel veel kritiek op hem geweest vanwege dat het weglachen, het te luchtig, proberen met een handigheidje in een debat onder kritiek uit te komen. Dat heeft ook heel veel wrevel opgewekt bij mensen die op een andere toon debatteren. Zeker. En hij heeft ook in de ministerraad, dat verhaal is ook naar buiten gekomen, dat de vrouwen in de ministerraad een eigen appgroep hadden. En niet zo tevreden waren over, dat was tijdens Rutte 3, mm-hmm. hoe daar hij als voorzitter optrad. Ja, maar dat waren niet klachten van alle vrouwen. Nee. Nee, dat zeg ik er dan ook even bij. Heel flexibel, dat is een kunst. Maar als je heel flexibel bent, kun je ook zeggen, hij heeft geen ruggengraat. En dat is dus... Misschien net die grens waar het dan... Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben een andere toon en een andere manier van praten. En dat boterde dan niet altijd. Nee, geen ruggengraat misschien. Geen keiharde principes, Sander Dekker. Is dat het misschien meer? Volgens mij is je rol als premier om de boel bij elkaar te houden. En daar is hij 14 jaar lang goed in geslaagd. Ook in de tijden dat het heel moeilijk was. En dan moet je ook... de flexibiliteit hebben om wat te geven en te nemen. En soms iets meer op proces te zitten dan op de inhoud van ik wil dit per se binnenhalen. Nou, we gaan straks zien hoe moeilijk dat die functie is. Maar dat zei hij tegen mij ook. Hij had wel toch eigenlijk wel een doel om gewoon in dit land van minderheden een sterk midden te houden. Ja. Dat is eigenlijk zijn... Dat heeft hij jou ook verteld in dat gesprek. Ja, dat is eigenlijk zijn missie geweest. Het is natuurlijk niet een groot ideoloog, zoals we weten. Maar ik vind dat vind ik wel een duidelijke visie. Nou, van. Ja, je zegt geen groot ideoloog. Maar hij vindt natuurlijk wel wat. Dus hij heeft ook... Je kunt niet bij ieder ding in een ministerraad zeggen... en ik vind dit, dus dit moet gebeuren. Dan schiet hij kijkt altijd naar de haalbaarheid, bedoel ik daarmee te zeggen. Maar ik heb ook wel momenten gezien dat ik dacht... daar zit jouw harde kern. Toen we de terugtrekking hadden uit Afghanistan... was natuurlijk super heftige tijd, ook met al die Nederlanders. Ging ook niet goed. Nee. Vraag dat Sigrid Kaag. Komt het volgens mij ook dichter bij hemzelf. Want... Wat zag je daar dan? En de frustratie dat na al die tijd... we er niet in geslaagd zijn om de Taliban daar buiten de deur te houden. En toen riep hij iets in de trant van... en straks zitten al die meisjes weer thuis en ze gaan ze niet naar school. En dat kwam zo uit zijn tenen dat ik dacht... Hier zit je harde kern. En niet van niets dat hij les geeft natuurlijk op die school. Precies. Maar het is interessant wat je daar zegt. Want ik herinner me dat Anke Bijleveld, minister van Defensie, zei... ja, maar ze hebben er wel aan geroken. Ze hebben het wel geproefd. Ja, maar ja, wat is dat waard als je vervolgens weer volledig gesluierd thuis wordt? Dat vond ik destijds ook al een opmerkelijke uitspraak. Ja, en ik merkte dat ook toen we de... op een gegeven moment was de discussie in Hongarije... toen die anti-LHBTI-wetgevende daar doorheen kwam. En toen kwam er ook een keer zo'n kreet... maar echt vanuit zijn tenen kwam van... dit kan niet en het is... Dus dat raakt dan toch een liberale kern. Of ik denk, er wordt vaak over jou gezegd... heeft hij destijds ook publiekelijk een standpunt ingenomen. Exact, wat hem de afgelopen maanden nog... heeft tegengezeten. Ja, precies. Ja. Hij vindt wel wat. Er kwam een brief uiteindelijk richting Orbán. Geen excuusbrief. Dat zeker niet. Nee. Dus daar blijf je inderdaad bij zijn principe. Dat was inderdaad Hongarije wat door die opmerking... niet heel lang dat als reden gebruikt heeft... om niet in te willen stemmen met NAVO. Precies. Kandidatuur, hij is het toch geworden. Secretaris-generaal van de NAVO gaat hij dan straks officieel doen in Brussel. Maar hij komt dus terug, horen we net, van Marcel Verrek. Wat zal dat zijn? Ieder weekend. Dan nu is het al 6:30. Zo dadelijk gaan we doorpraten over Rutte en natuurlijk over Dick Schoof en het nieuwe kabinet. Maar nu het nieuws van 6:30 gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. Minister Ollengren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Tienduizenden mensen hebben in Essen in Duitsland gedemonstreerd tegen Alternatieven voor Duitsland. De radicaalrechtse partij hield in de stad een bijeenkomst. Gemaskerde betogers raakten slaags met de politie. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent beschoten met een kruisboog. En de eerste etappe in de Tour de France, die vandaag van start ging in Italië, is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Morgen start hij in de gele leiderstrui. Peter Kuipers-Munneke, met het weer. Ja, het was vandaag prachtig, maar wordt het nou minder de komende tijd? Ja, en voor sommige de zuidelijke provincies is dat nu al zo'n beetje begonnen, want de bewolking neemt snel toe. En in Vlaanderen zijn de afgelopen uren een paar flinke onweersbuien ontstaan. Die trekken nu de grens over. Zeker in de buurt van Weert, Valkenswaard, Veldhoven. Daar onweert het inmiddels al. In de verte of heel dichtbij. En er komt nog veel meer aan. Zeker later vanavond, maar ook zo'n beetje de hele nacht en zelfs tot morgenochtend hebben we in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land kans op flink wat regen met onweer en hagel er ook bij. Er kan plaatselijk wel 40 mm regen vallen. Dus dat is behoorlijk wat. Verder hebben we morgen een dag waarbij de regen wegtrekt naar Duitsland toe in de ochtend. En dan krijgen we wat zon, wat stapelwolken. Het wordt koeler dan vandaag. Overal in het land wordt het dan nog maar zo'n 20 of 21 graden. En ook 's middags is er opnieuw kans op hier en daar een enkele bui. Nou, maandag, dinsdag en woensdag dan hebben we dagen die echt koeler verlopen dan wat je normaal gesproken begin juli zou mogen verwachten. Want dat is het tegen die tijd, juli. Maar we moeten het dan doen met 17 of 18 graden en elke dag ook kans op wat regen. Later in de week lijkt de temperatuur wel weer wat toe te nemen. In de kantine. Wieger Hemmer. Ja, mist daar niet de naam van Fidan Ekis? Ja, ze is er. Waar is ze? Zit ze onder de tafel? Nee. Ja, Fidan, daar zit ben je? Ze zit onder de tafel. Fidan, kom! Nee, ze is er eventjes niet, maar binnenkort wel weer. Ja, het was maar een uurtje en om daar met twee presentatoren te gaan zitten, dat is ook een beetje overdreven misschien. Maar we gunnen haar zeer haar vrije dag. Wat vind je haar allerleukste eigenschappen, Marcel? Nou, dat ze Fidan Ekis is. Ja, ja, mooi gezegd. En dat ze altijd in het programma haar zichzelf heel erg meeneemt, zoals jij dat ook doet. Mm. Daarom vind ik het ook leuk om hier te zitten. Nou, wat leuk en wat lief dat je dat zegt. Zwitserland tegen Italië, dat is een mooi affiche. De eerste van de 8/8e finales. Richard van der Made doet commentaar. En nog steeds 0-0, Richard? Ja, nog geen doelpunten. 33 minuten. De spanning gaat nu echt komen natuurlijk, hè, op dit EK voetbal. 8 landen zijn afgevallen. En mooi om Italië en Zwitserland tegenover elkaar te zien. 2 buurlanden met opvallend Zwitserland de betere ploeg in het eerste half uur. En ook een hele grote kans. Een minuut of 10 geleden. Spits, Bril en Bolo spelen van AS Monaco. 1-1 met Donnarumma. Die laat zien dat hij een van de betere keepers is op de Europese velden. En Italië kwam daar goed weg. Want het was echt een reuze kans voor die sterke spits Embolo. Italië nu even in deze fase iets meer initiatief. Met een heel ander middenveld. Cristante speelt daar bijvoorbeeld. Barella heeft wel gewoon zijn basisplaats behouden. En ook Vaccioli speelt. Moesten sowieso de nodige wijzigingen komen bij de Azzurri bij Italië. Omdat ze te maken hebben met een aantal niet-fitte spelers en ook wat schorsingen. Na 34 minuten in Berlijn, Zwitserland-Italië, 0-0. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Aan de andere kant, er was wel weer een hoop gedoe. En uiteraard beginnen we met het binnenland, want dat is vandaag de dag toch het allerbelangrijkste. Het binnenland, ons land. Van links naar rechts. Het ging veel over het nieuwe kabinet, zeg maar de komende omvolking van vak K. En wie daar dan allemaal komen te zitten? Het schijnt dat Wilders zelfs de CDA Marnix van Rij heeft gepolst als premier. Zelf had Marnix het eervol gevonden, maar zijn kinderen waren er zo van geschrokken dat hij het niet heeft gedaan. Er wordt vaak beweerd dat er van alles mis is met de jeugd, maar dit stemt toch hoopvol. Wat mij brengt bij het thema van vandaag: het verleden is geweest, we kijken naar de toekomst. Een motto dat gisteren in de nacht weliswaar door Trump en Biden tijdens een treurige versie van Veteranendag nog eens werd geïllustreerd in een debat dat bij ons herinneringen opriep aan de hoekse en kabeljauwse twisten in de diverse oudere partijen. Alleen hadden die ruziënde bejaarden geen toegang tot de nucleaire rode knop. Maar laat ik mij dus beperken tot het binnenland, want daar gaat het om. Ons land, onze natie, onze grenzen, dat is waar de blik op gericht moet zijn. Dat maak ik tenminste op uit de diverse hoorzittingen van aanstaande de bewindslieden. Zo heb ik 1,5 uur van mijn leven besteed aan het kennismaken met beoogd minister van Asiel Marjolein Faber. Was dit verloren tijd? Ach, als je 1,5 uur Nederland-Oostenrijk hebt uitgezeten, dan komt dat er ook nog wel bij. Bovendien hoeft niet alles leuk te zijn, als het maar leerzaam is. Zo was het vroeger op school ook vaak, hè Sander? Niet leuk, maar wel leerzaam. Al heb je dat pas jaren later door. De hoorzitting van mevrouw Faber was meer een niet-hoorzitting. Zij had net als haar toekomstige collegaatje Sophie Hermans een aantal vrije zinnen uit haar hoofd geleerd. En die herhaalde ze telkens als er een concrete vraag werd gesteld. Toch leek het soms of ze aan per seconde wijzer meedeed. Waar ik zei omvolking moet nu zijn zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen. En verder is het verleden geweest en kijken we nu naar de toekomst. Ik werd er per seconde wijzer, steeds minder wijzer van. Overigens begrijp ik dat deze oeroude quiz wellicht aan zijn laatste seconde bezig is. Want ja, het verleden is geweest en we kijken nu naar de toekomst. Dat doet zelfs de erudite analist Rafael van der Vaart. Nu het Nederlands elftal door een achteraf geniale strategie dinsdag tegen Roemenië moet, ziet hij het helemaal zitten. De halve finale longt, want ja, het verleden is geweest en we kijken nu naar de toekomst. Inmiddels wordt er natuurlijk in de algehele voetbalverveling wel stevig gespeculeerd over een gedeeltelijke omvolking van het Nederlands elftal. Welke spelers, nieuwe spelers, kunnen ons het winnende zetje geven? En kan het elftal 1 dag naar de dat gaat even niet goed herdenking, om met Dick Schoof te spreken, de ketenen van zich afwerpen? En als het fout gaat, welke falende spelers mogen dan met beoogd minister Reinette Klever in het Zwarte Pietenjournaal? En hoe fijnzinnig zal het opgefokte, gepolariseerde volk dan reageren? Gaat huidskleur een rol spelen? In de aanloop van het EK bleek uit een op zich weerzinwekkende enquête dat behoorlijk wat Duitsers liever wat minder donkere spelers in hun elftal hadden. Toen bij het vorige EK in de finale 2 gekleurde Engelse spelers beslissend de penalties miste, ging ook daar de beerput open. En ik hoorde in het Haagse koffiehuis, waar overigens iedereen de hele dag bier drinkt, een voetbalfilosoof zeggen: de Belgen hebben in het elftal nog maar 1 blanke en die heet dan ook nog eens de Bruyne. Ja, mensen, er zijn tijden geweest dat ik dit grapje op eigen titel maakte. Maar dat is het verleden. Het is nu aan de toekomst en ik heb nu een andere rol. Nu telt alleen het landsbelang. Grenzen dicht, geld naar de boeren, sport en kunst en sociale dienstplicht kapot bezuinigen. Eens kijken of we er weer een lekker volkje van kunnen maken. En stel dat het lukt. Een opt-out. Het strengste asielbeleid ooit. Een geheel opgedroogde instroom van migranten. Wie gaat dan het werk doen in Nederland? En wie kunnen we dan de schuld geven van de woningnood en alle andere tekorten? Misschien is dat nu iets te ver in de toekomst gekeken. Eerst de Roemenen, dan natuurlijk de Turken of vraag op de Oostenrijk. En dan, kortom, om gelukkig te worden, moeten we afrekenen met het hele buitenland. Dat is onze nieuwe rol. In de kantine. Wat had je gepoeld, Zwitserland-Italië? Gelijkspel en dan Zwitserland door. Hij kan nog steeds gelijkspel. Er is gescoord, Richard. Ja, en Zwitserland aan de leiding gekomen. In de 37e minuut viel de goal een minuutje geleden. Remo Freuler, aanvallende middenvelder. Na een goede paas van Vargas was een uitstekende goal voor de Zwitsers. Donnarumma, de keeper van Italië, zat er nog wel aan met een voet vanaf 7 meter binnengeschoten. En het is een dik verdiende voorsprong, want Zwitserland voetbalt heel geduldig in de pasing. En drukt Italië eigenlijk na een minuut of 5 begon dat al terug. Diep terug op eigen helft, zo rond het strafschopgebied. De Italianen komen er ook niet of nauwelijks uit met een counter. En Zwitserland voetbalt gewoon bij vlagen uitstekend. Goed verzorgd positiespel. En nu dus de voorsprong zelfs in de slotfase zo ongeveer van de eerste helft van Remo Freuler, speler van Bologna. Italië is de regerend Europees kampioen. En het kan dus ook maar zo vanavond in Berlijn in het Olympisch Stadion worden uitgeschakeld. Want we zitten inmiddels in de 8e finales. Het is de eerste wedstrijd in die knock-out fase op dit Europees kampioenschap. Italië valt tegen in de eerste helft. Zwitserland op voorsprong. Hier aan tafel Martine Wolzak. Zij is politiek verslaggever van het Financiële Dagblad. Marcel Verrek is columnist. En Sander Dekker is oud-bewindspersoon onderwijs. Ook voor rechtsbescherming minister geweest. En ook voetballiefhebber, vraag me dan even af. Groot wielerfanaat, maar ook voetballer. Ja, maar ik heb nog heel weinig wedstrijden tot nu toe gezien. Dus belangrijkste komen nog. Het toernooi gaat nu beginnen. Precies, zo is het ook. Er staan bitterballen op tafel. Zo, ja, dat is er nog eentje onder. Oh, daar ligt er nog eentje, ja. Maar bitterballen doet je dan ook direct weer denken aan Rutte, Martine? Vertelde ik net. Ik heb ook bij BNR Nieuwsradio gewerkt. In wat verder verleden. En op Prinsjesdag hebben ze altijd live-uitzending vanuit Nieuwsport. En het is ooit, heeft hij daar spontaan tijdens de uitzending bitterballen uitgedeeld. En sindsdien doet hij dat dus ieder jaar. Aha. En komt hij ieder jaar even binnenstormen. Dat is natuurlijk een super druk dag. En dan even de bitterballen. Ja, maar dat is. Hij houdt van tradities. Of hij hecht aan tradities, Sander Dekker. Ja, het is iemand die heel erg in structuur en aan dingen vasthoudt. Dus altijd hetzelfde loopje van huis naar torentje. Altijd met die op vakantie in Dan. Altijd hetzelfde huisje. Ja. Dus houdt van patronen. Ja. En bitterballen is natuurlijk VVD. Hij kunnen een hele hete congressen hebben. Maar om half vijf gaat toch iedereen op zijn horloge zitten kijken. Ja. Wanneer begint de borrel met de bitterballen? Ja, wat wel mooi is, ook VVD, een dikke auto. Zou je zeggen, dat is wel VVD. Daar houden VVD is wel van. Maar hij is daar wars van, uiterlijk vertonen. Was deze week nog bij de NOS. Dan ging het er ook over. Zaaprond, ja. Hij wilde niet gezien worden dat hij in een auto ging stappen. Dat hij gereden werd. Dan ging hij liever nog lopen, ook in de nachtelijke uren naar huis. Ja. Dat zegt ook iets over hem. Hè? De soberheid die hij die aan hem kleeft. Ja. Drees. Ja, toch? Ja. Dreesiaanse soberheid. Nou, het is eigenlijk een socialist. Hè? Zullen we dat eventjes poneren? Nou. We hadden tijdens de break... Hadden we een diepste socialist, die zei hij ook over Nederland. Dat over Nederland, maar ook dat hij inderdaad... De VVD is ook uit de PvdA ontstaan. Ja. Dus hij kon ook goed samenwerken met ze. Dus ja, het... Dat is eigenlijk het geheim van Mark Rutte. Het is eigenlijk gewoon een verborgen socialist. Het ging net wel over die lachen. Maar hij is volgens mij ook heel erg van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Zeker. En in de coronaperiode... Misschien heeft wel iets dat, te veel, hè? Ja. Nou, heeft hem dat... Maar dit is psychologie van de koude grond. Maar toen heeft het kabinet volgens mij heel lang... heel erg tegen ingrijpende maatregelen aangehikt. Ja. Mondkapjes en zo, dat heeft al heel lang geduurd. En hij was de hele tijd van... ja, maar het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ze moeten zelf beslissen wat ze willen doen. En er zijn nog steeds natuurlijk een heleboel mensen... die vinden dat het alsnog veel te ver is gegaan... en veel te hard is ingegrepen. Maar er zijn ook wel meer de deskundige virologen... gezondheidswetenschappers die zeggen... ja, daar had de overheid wat veel stelliger moeten zijn. Ja. Niet zozeer in... strafmaatregelen opleggen, maar wel heel duidelijk uitdragen. Dit is wat nodig is en dit is wat er moet gebeuren. En, maar dat weet Sander Dekker misschien beter. Je kreeg het gevoel dat hij daar heel erg tegen heel veel persoonlijk moeite mee had. Ik vond het wel het hoogtepunt eigenlijk van zijn die toespraak. Nou, van zijn premierschap. Hoe hij dat toch, we waren allemaal flink in de war. Het is er niet meer overgegaan ook. Toen hij die toespraak inderdaad gf en daarna ook elke keer daar weer als een soort van gummipoppetje, elke keer maar weer. Zullen we even naar luisteren? Ja, want die hebben toevallig klaarstaan. De corona-toespraak van premier Mark Rutte. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Goedenavond. Toen ik bijna 9 maanden geleden voor het eerst een televisietoespraak hield over corona, hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. Ja, op de achtergrond horen we dat gejoel ook. Hè? Ja. Je kunt het je haast niet meer voorstellen. Wij hadden het net over de bordesscène van het zittende kabinet. En we kregen dinsdag weer dat ze beëdigd gaan worden, nieuwe bordesscène. Nu Paleis Ten Bosch, dat is de ongebruikelijk. Maar toen was het dan Noordeinde, ja. Want dat is een veel langer bordesse. Dus daar konden ze afstand houden. Ja. Dus 2,5 jaar En er ontbrak één minister van Financiën notabene, want die was zelf ziek. Die zat thuis met corona. Ja. Dus dat was de eerste digitale beëdiging ooit. En dat is 2,5 jaar terug. Nu zijn we 2,5 jaar verder, zijn we dat al vergeten. En dat was al aan het staartje van de hele uitbraak van de pandemie. Heeft dat jouw afscheid ook ontsierd? Corona destijds. Nou, dat was ik denk de laatste grote lockdown die we hebben gehad. Dat is wel een leeg ministerie. Ja, precies. En, ik heb toen samen met Vert Grapperhaus en Dick Schoof, die als SG op het ministerie was, en nog een paar andere mensen een borrel gedronken op het kantoor van Vert. Maar dat was het. Ja. Maar deze heel anders dan de huidige bewindspersonen dat doen. Hè? Want je hebt het ook meegemaakt natuurlijk toen je nog op het ministerie van Onderwijs... Ja, dan kon iets uitbundiger. Dan kan je een feestje doen, ook met de mensen, de ambtenaren op zijn ministerie, met wie je heel hard hebt samengewerkt. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Maar de laatste keer was heel sober, want... Ja, dat kon gewoon niet. Die toespraak. Ik ben van de leeftijd dat ik Joop den El nog helemaal heb meegemaakt. En de oliecrisis ook. Ik was toen weliswaar 12, 13 of zo. Maar dat was een heel indrukwekkend moment. Waarbij iedereen aan de buis zat. Als ware of het Nederlands elftal speelde. En daar ging den El eigenlijk met hetzelfde gewicht een toespraak houden. En dat heeft Rutte eigenlijk, vind ik eigenlijk met terugwerkende kracht, ook fantastisch gedaan. Ja. Kijk, dat het dan vervolgens natuurlijk. Het is een andere maatschappij als je dingen met elkaar vergelijkt. Dus, mensen zijn zoveel welvarender geworden, hebben zoveel noten op hun zang, hechten zo aan hun vrijheid. Vrijheid die geëvolueerd is van het met z'n allen iedereen recht te geven naar een soort van persoonlijke vrijheid, waarbij het vooral het eigenbelang telt. Dus dat is een hele andere maatschappij. Maar ik vond de manier waarop hij toen ons adresseerde en hoe wij ook... Hij was echt een leider toen. Wat ik wel benieuwd ben... Het is een hele directe manier van communiceren. Dus het was natuurlijk een hele verwarrende tijd. Die ziekenhuizen lagen helemaal vol. Ja. Echt paniek van wat gebeurt hier? Sturen in de mist, zei hij zelf ook. Ja. Hij is nu een jaar demissionair geweest en heeft heel veel in het buitenland gezeten. En eigenlijk we hebben allemaal bijna alleen nog maar lovende woorden voor hem. En dan zou je bijna vergeten dat voorafgaand aan die vorige, de laatste bordesscène, hebben we ook dat 1 april debat gehad. Zo. Met hier scheiden onze wegen. Ja, functie elders. Was Nederland was eigenlijk hartstikke klaar met Mark Rutte. Ja. Er was ontzettende antipathie en heel erg veel kritiek. Dat is ook nog voorbij gekomen. Ja, dat is interessant wat je zegt. We zouden het bijna vergeten. We zouden ook bijna vergeten. Corona ook, hè, überhaupt al. Want Rutte zei zelf, volgens mij was dat in debat met Lilian Marijnissen, voor al de mensen die denken dat het ooit weer hetzelfde wordt, dat is niet zo. Nou, eigenlijk is dat wel zo. Dus daarin heeft hij zich vergist, net zoals we ons allemaal vergist hebben. De maatschappij is wel een stuk hysterischer geworden. Ja, of daar wat voor rol daar de sociale media en eventueel de pers of megafoonrol bij spelen, dat moet dan maar eens uitgezocht worden. Maar zo kan het gaan. Het ene moment is hij onze held, het volgende moment dan ligt hij weer op zijn rug. In april debat noem jij nu Martine Wolzak. Daar heb jij natuurlijk ook herinneringen aan. Misschien ook de naweeën daarvan? Nou, het was natuurlijk een heel heftig en bizar debat. Met name ook de uitloop waar die eigenlijk nog eens een keer gekielhaald werd. De Via Dolorosa van Kaag. Ja. En echt zijn politieke carrière als premier hing aan de zijde. Ja, en de ChristenUnie die zei van ja, wij willen met deze premier eigenlijk niet meer. Exact. En dat was op donderdagavond. En toen was vrijdagochtend ministerraad. En de spanning was om te snijden. We zaten allemaal te wachten en Mark was laat. Ik dacht, wat gaat er nou gebeuren? Hoe gaan we dit doen? Gaan we eerst een soort groepsgesprek houden van hoe we eruit gaan? En dat is dan ook typisch Mark. Die komt dan binnen en die zegt, zullen we aan de slag gaan? Leuk jullie weer te zien. Ja. En we hebben in 1,5 uur die vergadering afgewerkt. Gewoon de agendapunten gedaan. En alsof er niks gebeurd was. En hoe reageerde jij en al die mensen inderdaad wat je zegt? Verbijsterd. Ja, precies. We zaten naar elkaar te kijken van wat. Aan de slag gaan, hebben we hem getrekken. Ja. Maar het tekent ook wel weer die man. Hij is zo bezig met niet te veel terugkijken, maar vooral vooruitkijken. Niet denken in problemen die we niet meer kunnen oplossen, maar vooral in wat we wel kunnen doen. Het verleden is geweest. En hoe we eruit gaan komen. Hij werd vandaag al je energie steken in de dingen waar je nog wat aan. Waar je invloed op hebt, exact. Ja, ja. Geen energie kwijtraken aan de dingen waar je geen invloed op hebt. Hij werd wel gedwongen om terug te kijken, ook vandaag. In Telegraaf, uitgebreid interview. En daarin zegt hij ook, ik had eerder moeten stoppen. Maar toen kwam corona, zei hij. Ik had Klaas Dijkhoff, hè, die moest het stokje gaan overnemen. Als partijleider in ieder geval, precies. En toen kwam corona, ja, en toen ben ik eigenlijk, vanaf corona is het blessuretijd geweest voor Rutte. Merkte je ook na corona een andere Rutte? Merkte je dus ook dat hij in extremis opereerde? Ik vind dat heel lastig om dat te beoordelen. Ik heb, eerlijk gezegd heb ik eerder het idee, wat Sander Dekker net zegt, van nou ja, we gaan door. En dan dus ook gewoon weer met de volle energie. Afgelopen week had hij zijn allerlaatste debat. Want, nou ja, ieder debat wat hij had was iedere keer, oh, nu is het de laatste. En er werd een jolig afscheid genomen. En dat ging over de Europese Unie. En ook, ja, daar gebeurt natuurlijk op het moment ook wel wat. Er moet weer besloten, hoe gaan we verder? Er zijn verkiezingen in Frankrijk dit weekend. Die kunnen heel bepalend gaan worden voor de toekomst van de EU. En daar staat hij dan gewoon weer heel serieus, volledig dat debat te voeren. Ja. Tot het laatste moment. En er wacht hem ook een hele serieus. En dat vond ik dus... pakt hij zijn tas. Ja. En dan is het klaar. En dan maakt hij nog even een grapje. Die heeft hij volgens mij dit keer niet gemaakt. Maar over dat het een World Economic Forum tas is. Maar die maakt hij ook met enige regelmaat. Maar hij is dus ook dat vind ik zelf ook nog wel symbolisch. Hij is tot het laatste moment in het torentje blijven zitten. Ja. En niet alleen het symbolische torentje, maar ook het fysieke torentje. Maar dat heeft ook te maken met de bewonersvereniging rondom het Katshuis. Er zijn trouwens 2 bewonersverenigingen. Dus dan weet je meteen wat voor soort wijk dat is. Ook heel Haags. Ja, dat kwam volgens mij ook nog terug in je... Ja, zeker. Hij heeft het allemaal verteld. Ja, wat leuk. Hij heeft echt zonder terughouding heeft hij verteld. En nou, ik had eigenlijk best wel een grote mond in dat interview. Jawel. En zijn van je gewend? Ja, nou ja, goed. Maar ja, dat is toch de premier, weet je wel. Ja. Maar dat vindt hij hartstikke leuk. Het hele Binnenhof, hè, voor de niet-Haagenezen. Ja. Het hele Binnenhof staat natuurlijk in de stijgers en wordt verbouwd. Bijna alles is afgesloten. Behalve dat kleine stukje waar algemene zaken en het torentje zitten. Mm. En daar kan de aanstaande premier dinsdag nog de symbolische overhandiging van de sleutel van het torentje kan nog plaatsvinden. Ja. Maar in augustus moet hij toch echt ergens anders gaan zitten. Ja, je kijkt al vooruit. Zoals Rutte dat zou doen en dat doet, doe jij dat ook. Want de komende weken gaan we echt officieel kennis maken met Dick Schoof. En jij dan heel specifiek als onderdeel van de landelijke pers op dinsdag. Hadden ze een heel leuk moment voor uitbedacht. Dinsdag om 6:00. Ja, er schijnt dan ook iets anders in de agenda te staan. Ja, groot scherm er ook bij, zodat jullie nog wel. Ik weet het niet, ik ben heel benieuwd. Er wordt natuurlijk gevoetbald. Nou, dat zou natuurlijk heel erg met z'n allen met Dickie, met Dickie naar het voetballen kijken. En het Wilhelmus zingen. Dat is wel leuk, ja. Maar dan moet hij zelf direct ook zich gaan bewijzen in de Tweede Kamer. Gaan debatteren. Ja. Ja, hoe goed hij dat kan, weten we eigenlijk helemaal niet. Nee, we hebben nog geen idee. Nee. En het is natuurlijk sowieso een hele nieuwe vorm. Het is een premier zonder partij, zonder achterban. Hij is niet zelf verkozen. Pieter Omtzigt wijst er altijd op dat we dat 100 jaar geleden ook een keer gehad hebben. Maar dat is toch best lang geleden. Ja. We zijn allemaal heel. En hij heeft zich heel weinig nog laten zien en laten horen. Hij heeft alleen die persconferentie. Sander kent hem heel goed. Nou, was hij heel goed. Ja. Ja. Hij was SG van het ministerie van Justitie. Dus, ja. Maar wat is dan echt bijgebleven? Ja, weet je, dit is een hele kundige, slimme, goede vent. Dus ik vind het wel goed gecast. Alleen, het is, ja, hij heeft wel een hele lange ambtelijke carrière. En dit is, ja, je staat nu in de spotlights. Het is niet nu wat op het eerste gezicht een hele flamboyante spreker. Of, hoeft ook ja, niet. Maar hoeft dat, ook niet. Dat, nou, ja. Laten we het gewoon maar zien. Ja. Ja. Meer mensen zeiden dat de afgelopen tijd. En ook dat hij zich nog zo weinig heeft laten zien of horen. Ik vind dat zelf eigenlijk niet zo heel raar. Ik ook. Want hij is er nog niet. Precies, nee. Hij is op dit moment niemand. En hij heeft ook geen politieke achterban. Nee. Dus anders dan een partijleider die bij deze coalitie hoort. Ja, dat is logisch dat je die nog steeds bevraagt over dingen die er gebeuren. Maar ja, namens wie praat hij? Hij moet daar toch gewoon met een zweep gaan zitten? Om al die. Ja, maar vanaf dinsdag. Vanaf dinsdag. Vanaf dinsdag. Ja, ja. Tot die tijd moet hij vooral. Even niet. Maar hij is ook geen formateur geweest. Ergens ook raar. Komt dus de formateur nog wel opdagen? Daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. In principe zit de formateur officieel bij zo'n debat in vak K. Ja. Heet dat dan, hè? Achter in de Tweede Kamer in de bankjes. Waar Mark Rutte tot nog toe iedere keer zat. 4 kabinetten lang. Alleen, ja, dit keer is de premier niet de formateur geweest. Ja. Dus eigenlijk moet Richard van Zwol daar staan. In de tandem. Maar dat zou wel heel... Dat zou heel vreemd zijn. Martine, hij moet er wel deze week echt gaan staan. Ja. Maar denk je dat Dick Schoof, omdat nu hij dat hele tableau de la troupe zo ziet, niet af en toe heeft gedacht, liever niet? Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik neem aan dat hij wist waar hij aan begon. Want er zijn niet zulke hele verrassende dingen gebeurd sinds hem gevraagd is die te gaan doen. Nou, er zijn wel wat verrassende kandidaten voorbij gekomen. Toch, ik heb niet voor niks van de week gekeken naar die hoorzitting. Ja, maar dat verbaasde mij nou weer. Je gaat regeren met de PVV en dan ben je verbaasd dat er PVV'ers in het kabinet komen. Dat begreep ik dan weer niet. Maar deze 1-2'tjes toch even afkappen. Ja, zou ik toch even streng zijn, want we hebben nog maar een minuut. En dan wil ik het toch nog hebben, kort, over Rutte. Sander Dekker, heel goed gekend. Je kent hem nog steeds heel goed. Is hij nou iemand waarvan je zegt, daar heb ik echt een wijze les van gekregen? Of doe je hem daar gek genoeg mee tekort? Terugbrengen tot een wijze les. Ja, maar niet een soort one-liner. Maar de energie en het optimisme en het steeds weer nadenken over hoe komen we hieruit en hoe lossen we het op. Wat hij in extremis heeft, ja, dat heb ik wel altijd als een voorbeeld gezien. En dat kun je ook toepassen in het Maastad ziekenhuis? Ja, daar. En ik denk ook gewoon in het dagelijks leven. Dat kan iedereen. We hebben goede levenshouding. En driftbuien die ook zo af en toe had, hebben jou ook wel eens bereikt? Zeker. Ben je van hersteld? Zeker. ook daar kom je overheen. Wat goed te zien überhaupt, dat je zo goed hersteld bent van die nare, hele nare valpartij. Mooi dat je hier aan tafel wilde verschijnen om jouw licht te laten schijnen over Rutte. Straks langs de lijn met In Tom de kantine van is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Vrouwen voelen zich vaak onveilig in de publieke ruimte. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn omgeving. En door de dingen die er bij mij zijn gebeurd, heb ik niet meer het gevoel om op straat te gaan zonder mezelf bedreigd te voelen. Hoe kunnen we onveilige plekken veiliger maken en er zelf aan bijdragen dat vrouwen zich veiliger voelen? Luister naar Pointer Data. Op NPO Radio 1. Morgenavond vanaf 6 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks ribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar 2 euro. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb.